الان میفرد موارد کنسل قصاص حیات یاود الانباز این جواب برای دموکراسی خیلی هست. اونا میگم که قصاص چی هستن؟ این ظلم هستن حقوق بشر خلق میشود. الان میگه که نیست که اخلاق برای کنسل قصاص حیات و برای شما در قصاص زندگی هست یا اولی الانباز ای صاحبان خرد ای صاحبان عقل و خرد با شما در قصاص چی هست؟ زندگی هست. یک با شما متعرض شوید یک انسان به محق کشته می شود، آیا او زن جوان نداشت؟ آیا او طفل نداشت؟ آیا او خواهر و مادر و قلب نداشت؟ تو را گرید در خانش غم بردی بخاطر یک را بگرد که ایک خب با شخصیت شدی که باز کتر افت می کشه باز بگی ولی حقوق بشر طلب می شود. نه اونجا حقوق بشر طلب شده و نه تنهایی که حیات می آبین الانوار مایه زندگی ایتان است دیگر کس با تجاوز نمی کند. هر کس می کند که مرا می کشد و بدار و ایزان می کند. بعضی با سمت در کسی با چاپور را نمی کشند، با سمتی با کسی را که مرمی نمی زند، می فهمد که در اینجا نظم است، در اینجا کسی یک کسی بکشد در مقابلش کشته می شود. ولکن که قصاص حیاتون یا خودی حلبا برای شما در قصاص حیات است ای صاحبان خرد. عربای کلمه داشته القتل انفال قتل می قتل نکر کننده قتل است. این را می کنند قرآن که باوست کسی که قرآن کریم در این ولکن به قصاص حیات یا اولی الالباب جمله است که تمام انواع بلاغت و بیان به این رو بخواهد. یقینا که انسان زبان عربی رو بفهمد این ملتفت شود تعجب انسان میگه چی ابزاری به جو بخواهد با علمای معانی 20 نوع اعجاز و بلاغت را در اجازه کرده میکنه 20 نوعش اشاره میکنه ولکن به قصاص حیات را برای شما در قصاص حیات زندگی هست. اونا القتل انقل قتل میگار قتل در مقابل قتل چی هستن میگرد؟ نقیه میکنن دیگر قتل را حالا اون قتلی که ظالمانه و مظلمانه بوده باشد حضورش یا پایین میکنن یا بولین الباب ای صاحبان خرد. بولین الباب ببینین الباب جمع لب هست لب به معنای خالص شد لب به معنای خالص شد لبین کسی که عقلش آگنده با خواسته های نفسانی و شهوانی نشده باشد و لکن که قصاص حیاتون برای شما در قصاص زندگی است یا اولی الالباب این صاحبان عقل خالص که عقل با شهوت عقل با جهل و حسد و اینا گرد نشده باشد. بعد از اینکه یکی از چیزهایی که کیان جامعه اسلامی را متزلزل می‌ساخت به معنی تجاوز بر حریم نفسی از انسان مؤمن و مؤمن بود اذا از او مسلمان ها را خلاص که قصاص بیاره حدود خدا را معقود کنه جامعه خود با خود همون پیدا می‌کنه کسی با طریق کسی تجاوز نمی‌کنه کسی با کسی را نمی‌کشد کسی با دستی کسی را خطا نمی‌کنه کسی بر مال کسی با تجاوز نمی‌کنه با آبرو و عزتش تجاوز نمی‌کنه. یک چیز دیگری که جامعه ما را متزلزل میکنه همیست که انسان در فکر خانواده خود نبوده باشد در فکر والدین خود نبوده باشد و همه یکم زندگی خواهد تیز میکنم بدون اینکه که آینده خواهد تصویر بکنه. الله جل جلاله ما شما را به این ارتفاع میدیم که اگر میمونیم بعد از مرگ چی باید کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت نوشته شده بر برای شما اذا حضر احدکم الموت وقتی که پیش آید به یکی از شما الموت سکرات مار اما لحظات مرگ به شما چی بگیم؟ ترک خیرن اگر بگذارد مال را الوسیل و وسیعت کردن است للوالدین برای والدین والاقربین و نزدیکان بالمعروف به احسان نیکی حقا علی المتقین لازم شده این کار بر متقیان و پرهیزگاران. تعداد از علما میگه که آیه منسوخ است از نظر حکم و خلافتش باقی است و میگن که الله جل جلاله بر اساس آیه وراثت برای والدین و برای قوم و خویش کلش مسائل میراث توزیع کرده بنام این آدو آیت ها بی آیت را نسخه کردن بعد علمانه که این نسخ حدیث است که آیت را نسخه کردن پیامبر خدا علیه السلام می‌فرماید ان الله کل ذی حق حقه. الان به هر ذی حق حقش را دارد، فلا وصیت لوارثه، پس وصیت برای وارث نیست، برای مادر و پدر و برای پیشاوندان دیگر وصیت نیست. ولی جمع علما میگه والا علم دقیق هم حدیث که نه آیان محکم است و این نسخه نشده، به خاطر اینکه چه بسا از آقا در جامعه اسلامی فرزند مسلمان شده، پدر در یهودی و مسیحی است، در کافر است، ولی ما نمیتونیم بزرگ پدر و مادر کسی را مسلمان بسازیم. اینی مسلمان در مال خود به همون پدر کافر مسیحی و یهودی و در وقتی که خودش میمارد اونا را فراموش نکند، چون میراث را از مسلمان کافر از مسلمان میراث برده نمیدوند، چون میراث برده نمیدوند وصیت برش بکند و حکومت اسلامی مکلفیت داره که برای پدر و مادر این کافر چی بده؟ از مال فرزندش برش بده. اگر وصیت نکنه باز مال فرزند را پدر گرفته نمیدوند. آنچه که مانع میراث میشد یکی هم کفر است، یکی از طرفین کافر بود، خود با خود میراث داشته داده نمیشد. اگر فرزند کافر بود مال میراث پدر خود گرفته نمیکند، اگر پدر کافر بود مال میراث فرزند خود گرفته نمیکند. در این صورت حیات حکم بر یکی است، بر او کسایی هستند که پدرش مسلمان نبوده باشد ولی در فکر پدرش باید بوده باشد. و یا اینکه دوم برشتش که اقاربش هستند، میبینند که خودش رو الحمدلله بر فرزندش مال داره، ولی اختلاط اقاره میشه از نزدیکا و خویشاوندهایش که فرزندش پربارزو مال نمیدن، به نام این باید یک وصیت بکنه که اون خویشاوندهایش هم یک چیزی باید از دارایی عظیم استفاده بکنه. در این صورت باید چی هست؟ منسوخ نیست بلکه محکم است. الله اعلم. کتب علیکم لازم شده بر شما، نوشته شده بر بالای شما، اذا حضر احدکم المال وقتی که پیش از به یکی از شما مرد این طرف خیرم اگر بگذارد مال را، ال وصیت و وصیت کردن است. وصیت شده سفارش، سفارش نیکو این را وصیت میکرد. لیک والدین برای والدین و الاقربین و نزدیکان به معروفی به طریقه خوب به طرز شایسته به معروف بوده، نشده که کل مال را کسی میکرد، این نمیشه که طرز شایسته و دقیق باید بود. حقا علی متقی، لازم شد این کار بر متقی ها. در افغانستان وصیت ها هم سرچه هست، یعنی چیه هم خلافی دین هستن، یک نفر میمارد چی میکرم مرا با دوستان رو بر بچن کن تو را چی دیگه سرش آدم خود دفتر کرن این در دیگه جا کنم از اینکه مردی از اون خاک هم از آزار ده دام از فرمود و تیست هم خاک تفاوت نمی کنه عزیزا. این وقت هم وصیت های غلط و خلاف دینه نکنه اینکه مرا از من اجابر کلان از اطمان از اطمان یه تو کسی هم هستی که حتما اونجا که در دست با برکت میشه دیگه. این وسط ها غلط است و هرچه که مرد این بگذاریم که وارثتان باشون تکلیف نبوده باشه همونجا دستتان بکنن. یک موضوع دو وسط های ناروار میشینه، وسط های خلاف دینه نکنیم که این بسیار خطرناک است. انشاءالله ما برمیست از این تفصیلی بحث داریم که در تعداد وسط ناروار میکنن، وصیت میکنن که زرده برای خانواده خود میزنن، زرده برای دین خود میزنن، زرده برای شخصیت خود میزنن. این وصیت ها نارواست، این شده سر جسدی بستن. فمن بدل او، پس هر که بدل کند وصیت را بعد ما سمیع و بعد از آن کشنید آن را، و اینما اسم او و جزنید که گناه تبدیل آن علی دین و رانانس یبدلون او، که وصیت را تبدیل میکنند. ان الله سميع بشك الله نیک شنواست علیم داناست. فمن خاف من موسی پس هر کی دریابد از وصیت کننده جهنم ظلمی را، از وصیت کننده ظلم باید یابد، او اثمن یا گناهی را، و اصلح پس اصطلاح که آورد بینهم در میان ایشان فلا اثم علیه، پس هیچ گناهی نیست برای ان الله غفور بشك الله بخشنده رحیم مهربان است. از پیامبر خدا علیه السلام این سوال شد که ای صدقه افضل و کدام خیرات بهتر است؟ پیامبر انتصدقه و انتصدقه من شهره، این که در راه خدا انفاق کنه تو جور تیار و بخیل بوده باشه، دلت نشد خیرات بکنه، اونو را خیرات بکنه، این بهترین صدقه است. امام دارقطنی از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمود که بأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة. کسی که در زندگی خود یک رفت خیرات کنه، این درش بهتر تر از اینکه به سهر صد رفت بر خیرات دادن شد. شما یک فکر بکنید، مردم باشی میکنم کسان نگار کسان بیره با سخات برم رو بید، الله هدایتت بده، این از دست خود سخات کنید، چی دوار داری که فرزن میکنشو سر بکنم؟ این در کدام جای دیدی که حتما بر تو باید دوره بشینه و دیگر باید و بر تو بسر و بر تو بکن؟ این در کجا دیدی؟ برو بیدار کنید که بعد است خودت انفاق بکن که الله بر عجل بیشتر بکن. ده هزار بیت یک لکه باشتر، چرا تو نمی کنید؟ ده هزار بیت الله یک بار بده، یک هزار بیت بر ده لکه حساب می کنند. پس این کار ما شما باید بکنید. و پیغمبر خدا علیه السلام میگه به این یتصاد در خلی مرد پی حیات بیدر خمید. یک انسان در زندگی خود یک نفر خیرات بده، خیر الله بود. یه بهترش برای بوده که خیرات بده همین دماغ که جمعه اکنه. در وقت مردنش با صد افتاره بوده. فمن خاطر من موسم جنفن، کسی که در یا بر از واسیت کننده جنفن ظلم را. ظلم را در یا بر جامعه اسلامی چون پیشنه؟ نه. او اسمن یا گناه را ببیند و اصلا خدای نخوان. اصلاح در میان شما را فلا اسم علی به انسان گناه نیستد. متوجه شد اگر انسان نمی فهمند حال مراقبه بکنند حسیت میکنه که برو بر نه اگرند یک فلم بساز خود ناره رو از خودی کارا باش نکنه، یا کسی حسیت بکنه که پیسی مرو برای سگ باشد. ببینید انسان چه دین عظیمی هست. در دنیای غربی گناه رو حسیت ها به سگشان میکنند و سگ حسیت میکنند و الحمدلله ما بر فرزندان خود حسیت میکنند. اگر امیر خان غلطی رو دیدی کسی با سج واسیت میکرد آورا نسبارش بکن، یا واسیت میکرد که برو پیسی من باقی برای یک مدود بوده باشد دیر اصلاح بکن، یا ممکنه جاهای فاسد و فحشا را جور میکن اصلاحش بکن و اجدا را سچمان بکن. یا چیزی دیگه که غلطی میکرد، امام نصری از حضرت ابو درزا را بیر بانده روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام او جا هم میکرد که مثل یونفق و یتصدق عند موتی مثل الذی یتصدق بعد ما شبع. این انسانی که در وقتی که زندگیش خیرات نمی کند، اما این دیگه کسی که خودش نان خوب بخور از سه چهار بار دو باید کسی به گل استفاده رو کند. ببینید که خودت که خور باشی دفتر چیز من رو کسی بگو بیا گفت به قلجات ندارد. نه در وقتی که خود در راست برشده این بیار از خود هم بیر میشین نان خود این لذتی هستن در حیاتتان که ما را میتن الان این تو عجل باش خواهد میشارد. دوم که زرر در واسیت هست، این زرر در واسیت در انسان بسیار زیاد هستن. امام ابو داود از حضرت ابو هریره را در بانده را باید میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که این رجول او این مرد هر این مرد یا زن لیعمل به ساعت در ستین سنه، 60 سال در طاعت خدا زندگی میکنه، نماز میکنه، روزه میگیره، خوب آدم است. چون مقدر هم از مورد کنه و از پیش میراید مرد بعد از کنه باید پیدا داران یک الوسیه زرر در واسیت میرسنه و تجیب بوده کنه نار و از دویشان دوزه خواهد میشار. 60 سال نماز میکنه، عبادت میکنه، در آخر با واسطی واسیت چی میشود؟ بدبخت میشود، بیدین در دنیا میرود. او چی رفت مستم؟ چندین دارم ها دیدیم به شما در آوری سرگیر که بریم خیلی خوب هستم، همین مال خود سر تقسیم میکنم، مال خود تقسیم میکنم در بین بچه های ما سر دیگه این سفید خدا میشینه مال خدا را که الله به روز حق ندارد او را تقسیم میکنه، دخترهایش را محروم میکنه. خود زنده است و همه هم در زندگی خود مال خود را بچهش تقسیم می کنند. حق خدا که برش تثبیت کرده در خلاش میراث را بدوره برش نشده. الله میگه که بر واسطه ازی که تو با تقسیم خدا راضی نشدی، الله بر تقسیم را دارد و تو حق داری نداری که مردی خود با خودی تقسیم میشه و قلبت با شریعت خدا. تو دیگه چی کار هستی که در خلاش محفظ کردی؟ علمی معرفینی قرار است این مادر است که چی میشن؟ خداوند مدد با تش داشت. یا اینکه در زندگی خود تقسیم شروع میکنم، باید باشه زیاد یک چیزی رو میده بدی، ایش کم یک چیزی رو میده، یکی رو مخروم میکنه، یکی رو یک رقم دهو میده. یعنی پدرها که 60 سال از زندگی به رفاعت خدا بکنن، در آخرش هم بردش نمیخوش میشود، زیرا خداوند به مطال میراث به ما بیان کرده، تو ببور باز تو بازی میراث خود با خود تقسیم میشه، اون کسی که باز نمیشه او جواب بردازه، حتی تو باید این کار را بکنی به فرزندان تو که بچه ما خومن و میراث را دیگه که تقسیم بکنیم به خواهرهای تان حتما حسی شده این را باید بگوید گفتن خدا خلاص بوده و شاید نه از اونها رو باید جواب بوده میگه و آبا جمعیتون برای که از زندگی خود و خدا را محکوم میکنه پیغمبر چی میگن؟ پیغمبران فلوسیه ضرر در واسیت میرسن و تجی بوله کنن نار به ارزه کن دوزت لازم میشه دوزت لازم میشه اگر چونین ظلم را دیدی یا گناه را دیدی فعصر حلی نمان او را بزر حلی نمیانشان بیاره فلا اسم علیه بچونین انسان عادل گناهی نیست در دیگر تقییم که واسه با این رقم واسه در جامعات حکومت زرم نشت من این واسه با این رقم واسه تا چی میشه؟ از بین میرود باشه میرد سهد بر ما و بدر تقسیم کرده بود حکومت اسلامی خواهی مسلمان این واسه تا تکر تکر میکنه واسه تا این الله رفور و رخیل الله به شاینده و مهربان است یا ایوه الذین آمنوا ای مؤمنان کتب علیکم الصیام نوشته شده بر بالای شما روزه داشتن که مکتوب علی الذین من قبل که مزادی که نوشته شده بانانی که پیش از شما بودن لعلکم تتقون تا پرهیزگار شوید ببین در اینجا سیوم جاست که قرآن کتبه نوشته میکنن به این معنی که اگر ما اصلاح معنوی خود را میکردیم الله سرجای روزه را اصلا ناوجب نمیکرد ما که انحراف کردیم بیجای بیجا را خوردیم خودم اصلا نفهمیدیم که چقدر شد عدالت را مارده نکرد الله دوست کرد سر ما گفت که 11 ماه که خوردی یک ماه دیگه هم زبان در نگاه بود و میده در بند بود که صحت پیدا بکنی از این خاطر باید که سرم رو تصرف کرو روزه بگیری که جو شد و این واسه از این بیعدالتی ما در خوردن است این کار کسیم الله هم سر ما کتی و نوشته کرد بر بارای ما یا ایوه الذین آمنوا ای مسلمان جهت رحمت خداوند و تفضلش بر بالای شما کلی بر علیه سیام نوشته شده بر بالای شما از سیام رو داشتن دار سام شمس به معنی استاد افتاد سیام در بعد به معنی چی هست؟ مطلق بازداشتن در اصطلاح بازداشتن یک نفس از خوردن نوشیدن شهوات از طلوع فجر صادق تا به غروب اینی رو دستن بانیت بانیت اصیار کما خودی وعده داریم این قبل کنتاری که بانانی که مسلمان بودن پیش از شما با اونها هم لازم شده بود در امت اسلامی بر مسلمان های همه ادیان روزه بود روزه شهی نام نبود به کل بود ولی تفاوت با تفاوت کما خودی وعده داریم این قبل کنتاری که نوشته شده بود پس در بندش دارو بانانی که پیش از شما بودن لعلکم تتقون تا در محضر کنه تقوا در سیانت دوانه از گزند شهوت از گزند تجاوز بر حریم خدا بر حریم خود بر حریم کیان جامعه اسلامی ایام معدودات سورو ایام معدودات روزه بگیرید روزه شما شده کل عمر که روزه نگیرید سورو ایام معدودات روزه را شما کرده شده بگیرید هم از گانم این که ماریدن پس هر که باشه از شما ماریز ای تو مریضی که یادو رو بفاولی روزه برس میان برست ای تو مریض بوده باشد او از سفر این فلن یسون بر سفر بوده باشه با روزه نمیگرد سعیدت و این ایام این تو خط پس لازم از شما رو هم روزهای گذاشته دفانید که آمدی یا که جور شدی باز پس او روزهای گذاشته رو روزه بگید روزه بگید این کار چک نکرا شد معنی این که اگر در سفر روزه را تو خورده بودی جو تیار آدم است ای جوان هم از این که دیگه داده نمیتونید دو باید قضایی دارید یه خود مشاهد وعد زدین یو تیخونه رو بر کسایی که توان ندارن فدیت و فدیه است و هم مشکیر دادن تا هم برای بیرنوایان رو بیچاره باشه اول نفس که وعد زدین یو تیخونه رو حتی یو تیخونه رو به اقال همزه برای سلب است و عالم دادین یوتیقونه کسایی که توانمندی ندارن بساس ریسته فیلیش بساس کهولت سنش چی بودن؟ فیدیه کنی که یکی از لازم شده تا هم مسکین یک رقمان برای بین آورا یعنی که به تقدیر لا یرجعون و علی الذین لا یرجعون و کسایی که توانمندی گرفتن روزه را ندارد به نسبت کبرستنش دارد به نسبت مریضی طولانی شد فدیه از ناموسی فدیه از برای افتخمنان برای مساکی سومی که عطاق یعنی قدرت برداشت روزه را دارد عطاق توان روزه را خدا را ولی به بسیار به تکلیف به بسیار زحمت با او هم فدیه ای هست که باید بده برای مساکی چهارم اشاره به صدقه فطر است و تقدیم فدیه طعام بر مساکین و علی الذین یطیقونه و کسایی که توان دارند اینکه فدیه بدهند برای مساکین یک لقمانان در این کار را باید بکنند پس مصلحت برای صدقه فطر فکر کنند یکی و علی الذین یطیقونه خدمات نافله است هر کسی که توانمندی از این راه که یک لقمانان را برای مساکین در ایام رمضان بده این کار را بکند این کار را باید کرد هر شکلی که ولی نقطه اول نیست که همزه برای سر زیرا باب افعال همزهش همیشه باید سر برست اطاق ایوتی خود برای کسی که توان برداشت روزه را ندارد بر اساس قبولت سن که برسن و من بقال و خیرا پس هر که بجا آورد که این مکیرا و هو خیر له این بش بهتر دارد ماه مبارک رمضان ماه نیکیست قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجور الناس فيامر قضاء جوانرين وسخيرين ما صبور فانگاهه ما مبارک رمضان میرس بسیار زیاد جواب بود وقتی که پیامبر خدا باش قرار هسته جبرئیل امین باش قرار میخوان جوادید پیامبر از بادتون هم تیز میوزید بنان در ما مبارک رمضان زیاد خیرات بکن زیاد در قرآن و انتصوم خیر لکم اگر روزه میدید این بر شما بهتر تر است اگر روزه میدید بهتر است بر شما اگر این تقدیر است که بگیر روزه یکان کنید این بر بهتر تر است اگر مسافر است این بهتر تر است دارد اگر توان دارید این کار دارید این بهتر تر است و انتصوم خیر لکم اگر روزه میدید بهتر است برای شما کنید کردمون اگر بدانید حواقبی از این امور را اگر خیری که در روزه است خیری از این هم در آخرت و هم در دنیا یکی در نروزه گفتن همیست شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن ماه مبارک رمضان ماهی که قرآن در اون نازل شده هدى للناس ماهی هدایت است برای مردم و بینات من الهدى و القرآن و سخنان روشن از هدایت و القرآن و جدا کردن حق از باطل فمن شهد منکم الشهر از هر که بیابد این ماهی با عظمت را فلی رسان با شکران هم به علا چه میگرد؟ روزه میگرد قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل شده ما شما دعی دارد یکی عید رمضان عید سعید فطر برش میگرد یکی عید اضحا عید اضحا یا عید کلام برش میگرد در عید رمضان در حقیقت ما سپاس خدا را میگیم که خداوند متعال برای ما شما کتاب دارد چرا روزه میگیریم؟ مردمایی بودیم که نه خدا مشناختیم نه خدا را مشناختیم نه روابط خود را با مخلوق خدا تعیین میکردیم الله لطف کرد در ماه مبارک رمضان برای ما شما کتاب داد بنام یک ماه مبارک رمضان را به خاطر شکرانه از این کتاب عظیم به خدا چی میکنیم؟ روزه میگیریم و روز آخرین رمضان را جشن میگیریم جشن نزول قرآن کریم و هر چه عید اضحا است در حقیقت جشن میگیریم تکمیل از دین را الله قرآن کریم را دین اسلام را در روز عرفه برای ما شما شکر پویش کرد روز عرفه را باید از این رسول بچنیم ما جشن میگیریم که الله از این برای ما شما چی داد این دین هم پوره کرد این کلام هستی دیدیم در تمام زوایای زندگی پوره شده الله میگه شهر را رمضان ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان الذي انزل في القران هم ماهی که در آن قرآن نازل شده قرآن در آن نازل شده هدى للناس ماهی هدایت است برای مردم قرآن چی هستن ماهی هدایت برای مردم است هدایت می خواهید با قرآن بیا و بینات من الهدى و سخنان روشنی از هدایت و القرآن با جدا شدن حق از باطل می خواهید حق و باطل را بشنسی با قرآن بجو سخنان روشنی الله را بشنسی با قرآن بجو هدایت را میخواهید با قرآن رجوع بکنید. اصلیش در قرآن کریم وجود دارد. و من شهد منکم و شهر و از هر که دریا و در شما از شهر ماه قرآن باید ماه رمضان است ولی اصان با جهت استفاظ از این ماه جهت استفاظ از این کتاب باید بوده میگیرد. الله کتاب باید دارد. و قیلت روزه در حقیقت تجلیل از قرآن کریم است. تجلیل از قرآن کریم. حضرت زکریا جهت بزرگداشت از نعمتی که خدا برش فرزند داده بود روزه گرد. ما شما به خاطر بزرگداشت از قرآن کریم چی میگیریم؟ روزه میگیریم. و من کنم مریدم هر که باشد مدین رو علی سفر این را در سفر بوده باشد مسافر و تقیدتون پس برای لازم است شمار این ایام اخر شمار آنچه که خواب شده بود از روزهای گذشته آنچه که از روزهای گذشته خواب شده یک یک شمارش بکنه. یورید الله بکم الیاس الله اراده آسانی بر شما دارد ولا یورید بکم الغاس الله اراده سختی بر بالای شما ندارد. الله اراده آسانی بر شما دارد. این دین سختی نیست. تو معلوم نکن ولی از این بسیار سخت است. تقوا بسیار سخت است. الله یورید بکم الیاس الله اراده چی دارد؟ آسانی بر بالای شما دارد ولا یورید بکم الغاس سختی را الله بر شما اراده ندارد. ببینیم عزیزا ما میخوام که یک کوانزه را بخوانیم مکتب را بخوانیم همین رفتن آمدن بس سختی هستن ولی به مقایز که میاندیشیم که نتیجه میتونیم این بسیار آسانی هستن. ما شما پیش روی خود بسیار مسائل داریم قبر داریم سوال داریم جواب داریم پلسرات داریم جنت داریم دوزخ داریم دیگه بای عادی نیست. برای اعمال الله جل و علا مشکلات با ما آسان میکند. یورید الله و بیتون مالیاز الله به شما آسانی را توقع دارد. الله را اراده آسانی به شما دارد و لا یورید و بیتون مالیاز الله سختی را به شما لازم ندانستد و این سختی ها در حقیقت به من کرد خود شما است. ولی تو میگو عیده و تابوله بکن شما را ولی تو کبیر الله و بزرگی را بکن خدا را علا ما هزار کن و شکر آن که راه نمود شما را هدایت نمود شما را علا ما هزار کن و شکرانه آن که راه نمود و هدایتتان کرد و لعلی من تشکرون و فقط صفات حضور نعمتهای خدا را نعمتهای خدا را هم صفات بود.